Перажытае прыгадвае Алесь Белакос, краязнавец, заснавальнік гудзевіцкага літаратурна-краязнаўчага музею. У сённяшняй перадачы пра сустрэчу ў Зэльве з Паўлінай Мядзёлкай, пра загадку смерці Янкі Купалы, а таксама пра тое, як быў адшуканы старажытны каменны рукамыйнік яшчэ паганскіх часоў, які цяпер зберагаецца ў гудзевіцкім музеі. 27 чэрвеня 2005 года па радыё «Свабода» пачуў паведамленне пра тое, што яшчэ мала вядома падрабязнасцяў пра трагічную смерць Янкі Купалы. Пра тое злачынства, здзейсненае адпаведнымі органамі бальшавіцкай улады ў Маскве, не піша афіцыйны друк. У 40-х-80-х годах 20-го стагоддзя многія палякі Маскву называлі «Ченстохова» – «часта хавая». Бо бывала, як толькі хто з вядомых замежных ці савецкіх дзеячаў паедзе ў Маскву, то памрэ. У той час называлі многіх палітыкаў, раптоўна загінуўшых у Маскве. Пра смерць Янкі Купалы і тады хадзіла шмат версіяў, пра якія, напэўна, кожны з нас чуў. У 1969 годзе прыслала мне ліст Ларыса Геніюш, у якім яна паведамляла, што да іх прыехала Паўліна Мядзёлка. Ёй Лариса Антоновна расказала пра наш музей, а таму спадарыня Паўліна вельмі хоча сустрэцца са мной. Дзеля гэтага мне трэба тэрмінова прыехаць у Зэльву. Спадарыня Паўліна ўзрадвала мяне сваёй бадзёрасцю, сілай духу, хоць мела ўжо 70 гадоў. Распавядала, як польскія ўлады яе і яшчэ аднаго беларускага патрыёта ў пачатку 20-х гадоў 20-га стагоддзя прыгаварылі да пакарання смерцю. Яе жанчыну памілавалі, а барацьбіта патрыёта расстралялі. Здаецца, што пакараным смерцю быў Степан Петэльскі, М.Арол, пра якога я тады яшчэ нічога не ведаў. Пра сваё жыццё распавядала асцярожна, азіраючыся. Прагаварылі мы тады гадзіны тры, але мне абавязкова трэба было ехаць, каб заўтра выйсці на працу, бо ўжо тады да мяне чаплялася КДБ і, вядома ж, дырэкцыя. Я спадарыню Паўліну запрасіў летам у час маіх вакацыяў прыехаць да нас у Гудзевічы, хоць на некалькі тыдняў ці месяцаў. Паўліна Вінцэнтаўна паабяцала скарыстаць майго запрашэння і паведаміла, што яна магла б сёння ж паехаць са мною ў Гудзевічы. Я ёй растлумачыў, заўтра гадзін у 8 мы дабярэмся да Гудзевічу. Я адразу пабягу на ўрокі. Кожны панядзелак у школе палітзаняткі. Вярнуся да хаты гадзін у 19. Трэба на заўтра напісаць рабочыя планы, праверыць вучнёўскія хатнія сшыткі, сачыненні. Усяго гэтага нават да раніцы не параблю. Частку працы давядзецца пакінуць на наступны дзень, а ў іншыя дні тое ж, ды нават загаварыць з вамі не будзе часу. Якая ж цікавасць з такіх сустрэч? Калі вас такая перспектыва задавальняе, то можам ехаць сёння. Дык як вы вырашылі? Вядома, лепш будзе, калі я да вас прыеду летам, згадзілася спадарыня Мядзёлка. І я вас падвяду да аўтобуснай станцыі. Калі выйшлі, яна сказала, у хаце я не хацела гаварыць. Там і суседзі падслухоўваюць, і розныя падслухоўваючы прыстасаванні пастаўлены. А тут распавяду. Двадцять восьмого червня 1942 года я у 24 гадзіны пачула паведамленне па радыё. Сёння трагічна сканчаўся народны паэт Беларусі Янка Купала. Доступ к гробу пакойнага завтра з 10 часов утра в калоннай зале. Дакладнасць этой фармулёўкі не гарантую. Тады не запісвала аповеду спадарыні Паўліны, бо ў любы момант маглі мяне арыштаваць і знайсці запісы, якія далі падставу для рэпрэсіяў супраць Паўліны Вінцэнтаўны. Тады многія мелі падрыхтаваныя пакункі, каб у выпадку арышту ўзяць неабходнае. 29 чэрвеня у 10 гадзін я была каля калоннай залы. Там забралася шмат народу, але нікога ў залу не пускалі. Прачакаўшы больш за гадзіну, я падышла да вартавога і сказала: «Янка Купала вельмі блізкі для мяне чалавек. Калі вы цяпер не пусціце ў мяне ў залу, то я буду прыбірацца сілай. Страляйце ў мяне». «Цёценька, я страляць не буду, но мяне за то, што прапусціў вас, арыстуюць і будуць судзіць. Вы зайдзіце в эту двер, там начальнік караула. Вы яму скажыце то, што гаварылі мне, і он вас прапусціць. Калі мяне прапускаў начальнік караула, то разам са мной дазволіў зайсці пісьменніку». гаспадарыня Паўліна называла прозвішча зайшоўшага, але я забыўся. Калі мы заходзілі ў залу, то мне падругі шмыгнуў яшчэ адзін пісьменнік. У зале труна стаяла вельмі высока. Нельга было ўбачыць, ці ў ёй хто ёсць, ці яна пустая. Нідзе не было ні крэсла, ні тумбачкі, ні стала, ні шафы, каб льга было паглядзець на пакойнага. Усе мы моўчкі пастаялі каля акна, баяліся гаварыць. Трэба было абурацца, а за гэта турма, расстрэл. Так нічога не ўбачыўшы, мы пакінулі залу. Нам аб'явілі, што крэмацыя пакойнага пачнецца ў 16 гадзін. Заставалася каля 4 гадзін. Я вырашыла атрымаць хлеб па картках, бо пазней яго можа і не быць у магазіне. А есці хацелася заўсёды. Хлебны магазін быў блізка. Праўда, у чарзе прастаяла з паўгадзіны і бягом да калоннай залы. Тут ужо нікога не было. Я хутчэй у крэматорый, а там ужо сторож замыкае вароты. Прапусціце, калі ласка, там будуць крэміраваць пакойнага Янку Купалу. Дарагая, усё скончана, а крэматорый замкнёны. Я пачала шукаць Рамановскую, сестры Янкі Купалы. Разам з ёю мы пайшлі ў гасцініцу, дзе адбылася тое няшчасце. Знайшлі адміністратарку, якая нам дакладна распавяла, як усё здарылася. Янка Купала ішоў на свой паверх. Яго сустрэла жанчына. І я бачыла, што яна жэстамі рукі запрасіла яго сесці на парэнчы сходаў, якія былі вельмі шырокія. На іх можна было нават легчы. Янка Купала, выхаваны чалавек, не мог адмовіць жанчыне. Яны селі на парэнчы побач. У гэты час мяне, адміністратарку, выклікалі на першы паверх. Ліфт не працаваў. Я пабегла, але хутка пачула шум, крыкі. У час здарэнняў мы павінны быць на сваіх працоўных месцах. Таму я прыбегла на свой паверх. Ні жанчыны, ні Янкі Купалы не было. Толькі каля парэнчы ляжаў нерасшнураваны туфель Янкі Купалы. Пісьменнік падаць не хацеў. Паміж імі была барацьба. Гэта мог быць пераадзеты мужчына. Служачыя гасцініцы распавядалі, што міліцыянеры спрабавалі зняць другі туфель з нагі пакойнага, не расшнуроўваючы яго. Не атрымалася. Значыць, Янка Купала змагаўся, не хацеў падаць. Прыйшло 36 гадоў. Я пра гэта часта распавядаў вучням, настаўнікам, пісьменнікам, знаёмым. Спачатку патаемна, а потым адкрыта. Даўно марыў запісаць гэта, а тут нечакана надарылася магчымасць надрукаваць гэты важны ўспамін на кампутары. Дзякую лёсу і свабодзе, што гэта злачынства не засталося схавана ад людзей, ад гісторыі. А тады, у 1969 годзе, спадарыня Паўліна прыйшла метраў 200 і ад задышкі не магла рухацца далей. Мы спыніліся, і пры Янку Купалы на распавядала на халодным марозным ветры, бо быў пачатак сакавіка. Яна яшчэ штосьці хацела расказаць, але я баяўся, каб не прастудзілася, я вёў яе на кватэру Ларысы Геніюш. Нягледзячы на мае запрашэнні, нам больш ніколі сустрэцца не давялося. Шмат унікальных экспанатаў у нашым музеі. Археолагі кажуць, што ні ў адным музеі не бачылі каменнага рукамыйніка. Каменныя рукамыйнікі стаялі на паганскіх могільніках. Быў такі рукамыйнік і на гудзівіцкім могільніку. У канцы 60-х гадоў жыхар вёскі Кулёўшчына Барысік Язэп мне распавядаў, што на гудзівіцкім могільніку стаяў каменны рукамыйнік, але ў 20-м годзе яго замуравалі, калі рабілі склеп для святара. Тады касцёлы хацелі адсудзіць будынкі цэркваў, якія раней былі уніяцкімі, і зрабіць у іх каталіцкія святыні. У нас амаль усе цэрквы былі уніяцкія, а таму амаль усе святыні Беларусі павінны былі стаць касцёламі. Замуравалі гудзівіцкі рукамыйнік таму, што на ім у 1596 годзе, або нават у больш познім годзе, былі выбіты, як і на ўсіх каменных рукамыйніках таго часу, лацінскія літары ППД. Гэта магло быць доказам таго, што гудзівіцкі могільнік быў уніяцкім, а значыць і царква уніяцкая. Таму каменныя рукамыйнікі былі закапаныя ці схаваныя ў той ці іншай будыніне. Па гэтай прычыне іх амаль нідзе не засталося. Thank you. История нашего каменного рукомойника такая. В 1985 году меня с мостов потелефоновал Волкович Василь, что у Дубня Мостовского района, земли якого межують з землями Кавгаза Гузевичі, тепер ім'я Карбышева, на могильнику роблять стадіон, а помники закопують у глибокі ями. Спихають їх туди бульдозером. Закопали на могильнику і кам'яний рукомийник поганського часу. Это помник нашей давнины, его треба рятувати. Добре було б перевести у музей. Я тоді збирав експонати, рихтував експозиції, але офіційно був тільки загадчиком школьного музея. Пішов до старшини Кавгаза Проньки Михася Степановича, розказав про рукомийник. Михайло Степанович дав грузовую бортову машину, взяли з собою дві мощні лаги і поїхали у Дубно. На могильнику покопана земля, звалені помники, викорчовані хмизняки і дерева. Сябра Василя Волковича показав нам, де копати. Відать тіє, що закопали рукомийник у землю, не мали часу, а махчима спеціально закопали його плитка. Кабляга було легко достати. По лагах ми почали катити рукомийник у кузов. Якраз мимо проходила жінчина і запиталася: «Для чого вам гэты камень?» «Будуємо хату, дык хочам на вугал покласці». «Для гэтага ён падходзіць», – сказала жанчына і пайшла сваёй дарогай. А мы цешыліся, што камень быў пахілены да яе дном. Жанчына не бачыла, што гэта вялізная каменная чаша. Привезлі мы рукамыйнік да хаты, а ўкаціць яго ў музей не можам, сілы не хапае. Давялося прасіць старшыню сельсавета Гедрэвіча Іосіфа Антонавіча, каб дапамог. Толькі ў чатырох мы здолелі ўкаціць рукамыйнік у прымен хаты музея, якой, дарэчы, больш за 200 гадоў. Так быў выратаваны ад знішчэння унікальны помнік даўніны камень-рукамыйнік.